Peja, DJ Dex, PZ. Ta, ideologia bloków, sprawdź to. Ej. Chcesz jak Harry Brown sprzątać, rozstawiać śmieci po kątach. Historia wciąga jak Rynszo, który spod dełba spogląda. No i tak co dzień każdego przechodnia straszy element. Normalni ludzie z wyrzutem, że nie chcą żyć jak Menele. Różnic tak wiele pozornie, ja na tej wojnie wiarusem. Obserwuję syf, muszę w kronice zapisać tuszę. Wirus wirusem się łączy, to śmiercionośny szczepodły. Uliczne zombie spod sklepu napierdalają swe klątwy. Gorsi niż wąglik i głośni, włos jeży się na twej głowie. Sizują odgłosy syren, to walka z wrogiem pod blokiem. Astycie na sąd przed brodą, krew sięga w chodnik, weź podbij. Wybija północ jak wołgi, ci to uprzytomnił, uciekaj z ulic, to jasne przesłanie. Spraw sytuację, stamrzenia, moment krytyczny. Mamy martwą szesnastkę, zatukli tak młodą laskę. Te ćpuny mówią, że kit z tym i nie wystąpi w MTV, bo nie dożyła swój cykli. Tragiczny poznański bliskich zamilkli, another victim. To reality show zjeżdżyć, świat brutalny, cyniczny. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Zapełniam nowe zeszyty jak Biggie podczas odsiadki, bo nowej gadki spragnieni ludzie spod klatki to fakty. Coraz lepsze kompakty, czyż można zrobić to lepiej? Wciąż podnoszę poprzeczkę dla konkurencji i siebie. Mam taką potrzebę grać, to jak niegdyś lać uwielbiałem. Dziś muza moim źródełkiem, gdzie złym annałem nagrałem, bo nie oblałem tych testów na samodzielność tych wersów. Nie sposób nie zauważyć, nie protestuj, postępuj się poczęstuj, bo tu są z tą muzą, ty nie przepadniesz. Raz na powierzchni, raz na dnie. Zagram jak Kain i Abel, nadaję dziś zwierzy Babel przez kabel do mikrofonu, wiążę sylaby dla ziomów, walimy dziś do oporu. To ten sam grajek, co sprawi, że znów zatańczysz we śniezie, bo ta impreza ma klimat. Wszyscy bawią się przed niej i nie wymięknie ekipa. Nie masz ekipy, to lipa, gdzie twa ekipa? Zapytam, ty jesteś raper czy pipa? Siedli kielicha jak Linda, w latach 90. wspominam dziś epizody, przy których każdym z ironią samotny Ronin powraca. Bez kaca dziwek nie macam i z prochem taca też raczej niepotrzebna. Otaczam się ludźmi, dla których praca dobrodzina ważniejsze od kilku chwilowych kwestii. Wartych dwie dobre pensje o szambie i o kureskie. Wiem co nieco i nie chcę powrócić na stare miejsce, bo tu mi lepiej gdzie jestem. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Dziś przez to osiedle jadę furą, jest już północ i wspominam czas, gdy nie jeden z nas tu wdepnął w gówno nie jeden raz. I przeszłość trudną, brudny kajsi, młodość szumną i chciałbym już odetchnąć z ulgą i robiąc raz móc spoko spać. Nie chcę pod blokiem nocą stać i znów coś chlać, bo po co, co? To błoto, to coś co znam i mijam to co dnia, każdy inaczej odbija się od dna. Nawijam o tym co mnie wciąż otacza i przez lata światopogląd mój wypacza. My, ekipa która stała tu pod blokiem z piwkiem i każdy z nas się stara uciec stąd odjechać z piskiem. Pieniądze szybkie są przeżytkiem dziś dla nas. Dziś w bramach stoi nowa zmiana, czeka na nagrania. Dziś dramat się rozgrywa bezszelestnie obok, a przechodnie idą swoją drogą, odwracają głowę. Osiedle żyje swoim życiem, wolno wstaje dzień. Mijam patrol policji, nim ulicy znów przykryje cień. Chcę nowe, lepsze życie mieć i idę po nie. Po grupach słabych MC's robię nowe nacięcie na mikrofonie. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. Ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. To ideologia bloków, żyć po swojemu i mieć święty spokój. WWA Poznań, tu gdzie gangi znaczą teren, żerem. Żyć po swojemu, to leci za podwórek. Żyć po swojemu, żyć jak człowiek. Żyć po swojemu, to ideologia.